Lidla trwa codziennie aż do świąt. W aplikacji Lidl Plus czeka na Ciebie nowa cenowa niespodzianka. Na przykład dzisiaj wszystkie produkty do prania 1 plus 1 gratis. Klikaj i odkrywaj prezenty od Lidl Plus. Żegnamy reklamy. Na zegarach już 16. Przed mikrofonem Filip Jarek. Czas na serwis w Trójce. Jesteśmy na szczycie czwartej fali, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Przed południem potwierdzono prawie 25 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Poznaliśmy wyniki śledztwa ABW w sprawie porwania samolotu Ryanair przez białoruskie służby. Dziś ukazał się wyjątkowy, dwupłytowy album Żeby Polska Była Polską, wydany przez Polskie Radio. Sytuacja covidowa w województwach jest stabilna, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Po południu miał on w tej sprawie wideokonferencję z wojewodami. Po naradzie Waldemar Kraska mówił w TVP Info, że dla chorych nie brakuje łóżek. Z tej informacji, którą otrzymaliśmy dzisiaj, sytuacja jest wszędzie stabilna. Nie ma żadnych niepokojących sygnałów, jeżeli chodzi o braki łóżkowe, więc myślę, że przed nami są co prawda 2 lub 3 tygodnie dość ciężkie, jeżeli chodzi o pacjentów, którzy będą trafiali do polskich szpitali, ale wydaje się, że jesteśmy już na tym szczycie czwartej fali. Tych zakażeń co prawda jest dużo, ale obserwujemy już powolny, ale systematyczny spadek. Minionej doby w Polsce potwierdzono prawie 25 tysięcy przypadków koronawirusa. Zmarło 571 osób chorych na COVID-19. Przejęcie samolotu Ryanair w Mińsku było aktem terroryzmu państwowego. Wynika ze śledztwa przeprowadzonego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 23 maja służby białoruskie zmusiły samolot rejsowy do lądowania w Mińsku i zatrzymały podróżującego na jego pokładzie opozycjonista Ramana Pratasiewicza. Podczas konferencji w kancelarii premiera zaprezentowano wyniki śledztwa ABW. W kancelarii premiera zaprezentowano nagrania rozmów z wieży kontroli lotów, z których wynika, że cała akcja na lotnisku w Mińsku była bezpośrednio sterowana przez przedstawiciela białoruskich służb. Na pytanie pilota o to, skąd pochodzi ta wiedza, oficer poinstruował kontrolera, że od służb specjalnych i że na lotniska europejskie został rozesłany e-mail z informacją o ładunku wybuchowym znajdującym się na pokładzie samolotu. Jednak z informacji naszych służb wynika, że e-mail o rzekomym zagrożeniu bombowym wobec samolotu ze strony organizacji terrorystycznej Hamas dotarł na lotnisku w Mińsku pół godziny po całej akcji służb. Porwanie samolotu Ryanair było operacją białoruskich służb specjalnych, która miała na celu zatrzymanie przeciwnika politycznego. Mówił rzecznik ministra koordynatora służb Stanisław Żaryn. Białoruscy mundurowi na lotnisku nie zachowali procedur adekwatnych do ataku terrorystycznego. Na przykład bagaże pasażerów sprawdzano tuż obok samolotu, w którym rzekomo miał być ładunek wybuchowy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Teraz krótki alert pogodowy. Tej nocy warunki na drogach będą trudne, ostrzegają synoptycy. W wielu miejscach dodatnie temperatury zbliżone do zera. Właśnie opady są takie mokre. Topi się też śnieg, który wcześniej spadł. A w nocy spodziewamy się temperatur ujemnych, także na drogach będzie śnieg. Mówiła Małgorzata Tomczuk z IMGW. W nocy najzimniej będzie na Pomorzu. Tam temperatura spadnie do minus 9 stopni. Bardzo zimno będzie także w dolinach górskich. Dziś, na 3 dni przed 40. rocznicą wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, ukazał się wyjątkowy, dwupłytowy album Żeby Polska Była Polską, wydany przez Polskie Radio. To kolejne historyczne wydawnictwo tożsamościowe publicznego nadawcy, któremu patronuje Rada Mediów Narodowych. O tym, co znajdziemy na pierwszej płycie, mówi Joanna Mitko, kierownik redakcji informacji multimedialnych w Archiwum Polskiego Radia. Wydawnictwo jest poświęcone odczuciom zwykłych ludzi. Czyli jest to spojrzenie na stan wojenny, na te wszystkie wydarzenia okiem zwykłego Polaka. Stąd właśnie jest to słuchowisko na podstawie prozy Marka Nowakowskiego, gdzie możemy znaleźć emocje i wszystko to, co towarzyszyło nam w owym czasie. Do tego mamy odrobinę muzyki, czyli dwie piosenki bardzo istotne, Żeby Polska Była Polską oraz piosenka dla córki i okolicznościowe przemówienie prezydenta Lecha Kaczyńskiego Pafa Wagu z 2006 roku. Druga płyta poświęcona jest przede wszystkim działalności księdza Jerzego Popiełuszki, dodaje Joanna Mitko. Bardzo emocjonalny album, bardzo mocny w odbiorze, prezentujący całą historię z różnych stron, czyli mamy odrobinę retrospekcyjnych dokumentów i mamy homilię. Mamy również prozę i poezję poświęconą temu tematowi. Proces, zeznania, to jest bardzo mocna część całej płyty. Do płyt dołączono ponad 100-stronicowe opracowanie z komentarzami historyków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. informację Filipa uzupełnimy jeszcze o prognozę pogody. Na krańcach zachodnich i północnych kraju prognozowana jest najniższa temperatura powietrza. Miejscami może ona spaść do minus 2 stopni Celsjusza. W przeważającej części kraju oscylować będzie jednak wokół zera, natomiast najcieplej będzie na wschodzie kraju. Uwaga, może być ślisko. Nie dopuszczam do myśli, że ktoś mógłby jeszcze nie zmienić opony na zimowe. Jeśli coś Państwu teraz zaświtało w głowie, to szybko do wulkanizatora. Trójka. Program trzeci. Piątkowym zapraszamy do trójki. Pytam Państwa dzisiaj o to, czy rząd Nowej Zelandii dobrze chce zrobić, by zakazać sprzedaży papierosów w ogóle. Nowe pokolenie bez tytoniu. Ci, którzy przyszli na świat w 2008 roku i później, mają nie mieć w przyszłości możliwości zakupu papierosów. Co Państwo na to? Życie i historia pokazuje, że wszelkie zakazy powodują tylko, że po prostu te papierosy będą dostarczane przez mafię i na mafię się na tym będą tuczyć. Jedyny środek zapobiegawczy to wysokie ceny papierosów i ewentualnie podwyższenie stawek ubezpieczeniowych na zdrowie dla palaczy. I te dwie rzeczy mogą działać. Natomiast zakazy, bądźmy szczerzy, Amerykanie zakazywali alkoholu i Al Capone kwitł, tak? To jest tak samo z tymi papierosami, No właśnie, a gdyby w Polsce pojawił się taki pomysł, żeby wprowadzić taki projekt ustawy, który zakazywałby sprzedaży papierosów? 2, 2, 7, 3. Gdyby taki projekt się u nas pojawił, to myślę, że spotkałby się z dość dużym oburzeniem. Rząd nie powinien zakazywać czegoś, tak? Powinien jedynie zachęcać, żeby na przykład nie palić, a nie zakazywać, tak? Takiego jestem zdania. No ja uważam, że to tak naprawdę z tego będą same plusy. Byłoby to prawo bardzo rodzinne w polskim wydaniu. Otóż wydaje mi się, że wtedy relacje na przykład wnuczek dziadek albo wnuczek babcia na 100% by się polepszyły. No właśnie, albo można mieć rację, albo relację, powiada moja przyjaciółka. 2, 2, 7, 3. Co państwo na to, gdyby taki projekt ustawy pojawił się w Polsce? Tak jak w Nowej Zelandii, by kompletnie zakazać sprzedaży papierosów. Tam sprawa jest kontrowersyjna. Pewnie byłoby tak u nas, bo jak słyszymy po kilku telefonach też różne są zdania. Za chwilę będziemy w Watykanie. To za sprawą tego, że na placu Świętego Piotra czas na inaugurację świątecznej choinki. Porozmawiamy z Piotrem Kowalczukiem, a wcześniej czekam na państwa telefony. Godzinie 16. Ach, to piątkowe, zapraszamy do Trójki. Ucieka nam, proszę państwa, jak piach przez palce. Piotr Kowalczuk, prosto z Watykanu. Teraz będzie nam relacjonował to, co wydarzy się, co miało się wstępnie według planu wydarzyć o godzinie 17. Piotrze, witaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Na placu Świętego Piotra miała rozbłysnąć choinka. Czy tak się stanie? No, tak się na pewno stanie, z tym, że po raz pierwszy, przynajmniej od kiedy ja pamiętam, od kiedy mieszkam we Włoszech, po raz pierwszy od 21 lat, ta uroczystość inauguracji choinki i otwarcia szopki nie odbędzie się na placu Świętego Piotra Boleje, tylko uroczystość przeniesiono już dzisiaj rano, zawczasu, do auli Pawła VI, nieopodal placu Świętego Piotra, no i dopiero bo to jest długa uroczystość, która trwa mniej więcej z godzinę, tam są lokalni biskupi, darczyńców, oczywiście gubernator państwa watykańskiego, mnóstwo dziennikarzy, widzów i tak dalej, więc to będzie trochę trwało i przypuszczalnie no, administracja watykańska nie chciała ludzi narazić na ulewę. Wobec tego wszystko to się stanie w auli Pawła VI i potem miejmy nadzieję, że deszcz trochę zelży. Obejrzymy sobie dopiero tę szopkę wychodząc z auli Pawła VI i wchodząc na plac Świętego Piotra. Powiedziałeś o choince i o szopce. Są darczyńcy, a zatem skąd przyjechało drzewo, a skąd szopka? Drzewo przyjechało z Andalo w Trydencie. To jest taka górska miejscowość, no, licząca mniej więcej 1000 mieszkańców. No i tam właśnie leżąca pod Alpami na wysokości powyżej 1000 metrów nad poziomem morza. Jakieś rekordowe rozmiary drzewa w tym roku? No, dość duże, jak zwykle. 28 metrów wysokości, waga 8 ton. A jeśli chodzi o szopkę, to wykonana została bardzo daleko od Europy, bo mianowicie w Peru, w Huanca Velica w Andach, to jest jeden z najbiedniejszych ponoć regionów tego kraju i położony jest na wysokości ponad 3700 metrów nad poziomem morza. Więc szopka ma się składać z 30 figur naturalnej wielkości, wykonane zostały z drewna i materiałów ceramicznych i postacie wszystkie ubrane są w lokalne stroje ludowe. Jak będzie, zobaczymy za godzinę. Piotrze, czy w takiej uroczystości, czy w tej konkretnej uroczystości, tak zapytam, weźmie udział papież Franciszek? Nie, to się nigdy jeszcze nie zdarzyło, ale papież często, na przykład po pasterce, idzie obejrzeć sobie szopkę, wychodzi na plac Świętego Piotra. Tak było bodaj rok temu, czy dwa lata temu, już sobie nie przypominam. To jeszcze zapytam o przepisy covidowe i wszystkie sprawy związane z epidemią. Jak w tej chwili wygląda sytuacja pielgrzymów? No, sytuacja pielgrzymów wygląda tak, że trzeba sobie na wszelki wypadek jednak zrobić test, ponieważ nie wiadomo, co będzie. Sytuacja się, mimo że we Włoszech sytuacja epidemiologiczna wygląda bardzo dobrze w porównaniu z Rosją, czy choćby z Polską, to jednak tutaj obawiamy się, że w najbliższy poniedziałek już pewne regiony przejdą do strefy żółtej, że będą większe ograniczenia. Trudno cokolwiek w tej chwili przewidywać, ale jeśli ktoś jest zaopatrzony w ten taki green pass, czyli jeśli ktoś został zaszczepiony, to nie ma się czego obawiać. Tutaj zostanie, do Włoch zostanie wpuszczony, z tym, że trzeba posiadać ten green pass i chodzi tutaj o szczepionki, które są akceptowane w Unii Europejskiej, a na przykład szczepionka Sputnik nie jest i wiele innych, co uniemożliwia ludziom wjazd do Włoch. Administracja Watykańska dmuchała na zimne w sprawie deszczu i dzisiejszej inauguracji, co powiedziałeś na początku. Jak rozbuśnie ta choinka, to i ten klimat świąteczny się rozpocznie. No, święta wielkimi krokami się zbliżają. Kwestia pasterki. Czy wiadomo, w jaki sposób będzie w tym roku ona zorganizowana? Pasterka będzie, rozpocznie się szybciej, bodaj o 19:30. A ta pasterka na początku, kiedy jeszcze za czasów Jana Pawła II rozpoczynała się o północy, potem o 23, o 22, potem nasz papież już się nie czuł najlepiej, więc robiono to trochę wcześniej. No i tak się jak gdyby ustaliło, że o 22 się to zaczyna, ale przyszedł COVID i od tej pory już rozpoczyna się to wcześniej. Przedtem to było związane z godziną policyjną, żeby po pasterce ludzie zdążyli przed 22 wrócić do domu. Dzisiaj, w tym roku się rozpocznie o 19:30. Piotrze, bardzo dziękuję za te wszystkie informacje i pozdrawiamy serdecznie z Warszawy. Do usłyszenia. Ruszam nogą, ruszam ręką, to jest chyba pierwszy krok. Wolno poruszam się do przodu, idę prosto, skręcam w bok. Myślałem, że mnie tutaj nie ma, że już opuściłem kraj. Jednak powstałem, idę dalej, mijam piekło, mijam raj. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz. Mijam królestwa tego świata, mijam miasta krwawy tron. Cesarzy i ich zgon. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. No tak, pytań jest dużo, proszę Państwa. Nie tylko utwór Tilaf Pielgrzyma, ale także o to, jakie szanse mają biało-czerwoni w Klingenthal. Dariusz Urbanowicz ponownie w studiu. Jak boję się określać te szanse naszych skoczków, bo jak na razie 3 puchary świata, no i dosyć pretensjonalna to postawa naszych zawodników. To jakoś tymi drzwiami do tego tematu przejdziemy. No ale ja myślę, że to oni powinni po prostu swoje wyskakać, no. Przyzwyczaić się znowu do presji, przyzwyczaić się do tego rygoru zawodniczego. Niczego, więc no, był Niżny Tagił, była Ruka, była Wisła, teraz czas właśnie na Klingenthala, więc Niemcy wschodnie, dawne NRD, blisko granicy z Czechami, pod Chemnitz. Startują Kamil Stoch, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczą i Paweł Wąsek. Część kadry na czele z Dawidem Kubackim po bardzo kiepskim początku zimy wybrała się na obóz do Ramzał. Tam oprócz Kubackiego jest Stękała, Murańka i Wolny, a pozostała część reprezentacji wybrała się na Puchar Kontynentalny do Vikersund. Zdecydowanie w najwyższej formie jest Kamil Stoch. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia przed dzisiejszymi zawodami. W dobrych skokach jestem cały czas w czołówce. Wydaje mi się, że to coś taka, ta drobna rzecz, więcej swobody, więcej takiego luzu, płynności w tych skokach, więcej wiary w to, że to będzie dobrze, pewności siebie. No i może to wszystko wpłynie po prostu na to, że nie wiem, z 10, 13 miejsca zrobi się trzecie, pierwsze, prawda? No wierzę w to, no nie po to harowałem przez całe lato, żeby teraz zawiesić głowę i mówić, jak to jest tragicznie. Jest w porządku, walczę o to, żeby było jeszcze lepiej. No a my chcemy, aby było jeszcze lepiej. Nad brakami w przygotowaniu naszej reprezentacji zastanawia się m.in. Apoloniusz Steiner, a więc prezes Polskiego Związku Narciarskiego, nazywanego przez przedstawicieli innych konkurencji narciarskich, Polskiego Związku Skoków Narciarskich. Posłuchajmy, co mówi Polo. Fundament mamy mocny, naprawdę. To przygotowanie jest bardzo dobre i potwierdzają to wyniki badań. To, co można zbadać, prawda? To, co można zmierzyć, to jest okej. A trudniej byłoby, gdyby coś było w przygotowaniu fizycznym nie tak. Natomiast przy technice

Trudne pytanie. To mało. Trudne mało pytanie, ale nie jest nią najlepiej, dlatego że przede mną komunikat dotyczący zimowego utrzymania dróg od drogowców i już niedługo to będzie nasza codzienność, odczytywanie tych komunikatów. Otóż drogowcy informują, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. W sieci dróg krajowych pracuje 436 pojazdów do zimowego utrzymania. Drogowcy przestrzegają przed padającym śniegiem na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego. Przestrzegają też przed padającym deszczem lub mrzawką występującymi na terenie województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i, jak informują nasi słuchacze, lubelskiego. Ten deszcz jest o tyle niebezpieczny, ten deszcz i ta mrzawka, że już zamarzają, bądź będą zamarzać, no i wtedy i nasze drogi, i chodniki będą bardzo śliskie. Co jeszcze na drogach? Spory korek na autostradzie niemieckiej, autostradzie numer 12, dzięki której wjeżdża się z Niemiec do Polski i wjeżdża na naszą autostradę A2. Korek kończy się tuż przed Świeckiem, a ma kilkanaście kilometrów. Na drodze numer 92 między węzłem Kostrzyń a węzłem Września na 207 kilometrze po zderzeniu trzech ciężarówek, zderzeniu, w którym jedna osoba jest ranna, wciąż zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy. I jeszcze droga numer 19 między Barwinkiem a Miejscem Piastowym w miejscowości Równe po kolizji kilku aut trasa jest zablokowana. Bezpiecznej podróży. Radionawigator Trójki. Mariusz Dąbrowski powróci za godzinę wcześniej. Skrót informacji i Filip Jarek. Trójka. Program trzeci. Choć jesteśmy na szczycie czwartej fali pandemii, to sytuacja w województwach jest stabilna, oświadczył wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, który po południu miał w tej sprawie wideokonferencję z wojewodami. Minionej doby w Polsce potwierdzono prawie 25 tysięcy przypadków koronawirusa. Zmarło 571 osób chorych na COVID-19. Od dziś na Słowacji obowiązują nowe przepisy, zgodnie z którymi otworzono wszystkie sklepy oraz część placówek usługowych dla osób w pełni zaszczepionych i ozdrowieńców. Osoby niezaszczepione mogą korzystać jedynie ze sklepów z niezbędnymi towarami. 60 europosłów poparło wniosek Witolda Waszczykowskiego do Komisji Europejskiej o wyjaśnienia i debatę w sprawie domniemanej korupcji, m.in. w Trybunale Sprawiedliwości i samej Komisji. To po głosie publikacji jednego z francuskich dzienników gazeta oskarżyła o handel wpływami m.in. przewodniczącego TSUE. Ekonomia w Trójce. Pełny serwis o godzinie 17. Wcześniej dobre informacje dla kierowców. Sylwia Zadrożna już w studiu. Jakie to dobre informacje? No, na stacjach benzynowych ceny paliw wracają do poziomu poniżej 6 zł za litr, a będzie jeszcze taniej, wskazują analitycy rynku paliw. Spadki spowodowane są przede wszystkim korektą na rynkach ropy naftowej. Europejski Bank Inwestycyjny udzieli spółce PKP Intercity kredytu w wysokości 4,5 miliarda złotych. Dziś podpisano pierwszą umowę w sprawie pożyczki, która zostanie wykorzystana na modernizację taboru. Jak mówi wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego Teresa Czerwińska, modernizacja powinna się przełożyć na większe zainteresowanie koleją w Polsce. To są środki przeznaczone zarówno na zakup nowego taboru, ale również będą przeznaczone na to, aby modernizować tabor istniejący. To wszystko razem, jeżeli złożymy, to będziemy mieli w niedalekiej przyszłości istotne podniesienie jakości usług, zarówno komfortu, bezpieczeństwa, punktualności, a także tego, w jakich warunkach Polacy będą podróżować. Do roku 2030 państwowy przewoźnik chce m.in. kupić 500 nowych wagonów i tyle samo zmodernizować. Kosmetyki, elektronika i biżuteria to jedne z najczęściej wybieranych prezentów pod choinkę. UOKiK podpowiada, jak kupować, aby prezent był trafiony. Nietrafiony będzie bezużyteczny i obciąży środowisko, mówi Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przed wyruszeniem do sklepu warto zrobić listę pominków, które sprawią bliskim radość i odpowiedzą na ich potrzeby. Jeśli mamy już na oku wybrane produkty, zróbmy rozeznanie cenowe. Pamiętajmy również, aby zweryfikować sklep, w którym planujemy kupić prezent. Zwłaszcza dokonując zakupów przez internet, sprawdzajmy jego wiarygodność. Od kiedy istnieje, czy ma pozytywne, niezależne opinie, czy podaje podstawowe informacje i łatwo się z nim kontaktować telefonicznie lub mailowo. Dzieciom Mikołaj najczęściej przynosi zabawki. Warto pamiętać, aby wybrana zabawka była nie tylko atrakcyjna, ale i bezpieczna. A w niedzielę sklepy będą otwarte. To jedna z dwóch niedziel handlowych poprzedzających Boże Narodzenie. W sklepach obowiązuje jednak rygor sanitarny i limit osób. I kursy walut. Dolar kosztuje 4,08 zł, euro 4,61, frank szwajcarski 4,43, a funt brytyjski 5,40 zł. To będzie niedziela refleksji dla wielu Mikołajów. Czy prezent trafiony, czy nie trafiony? Słyszeli Państwo, zalecenia są takie, by dwa razy zastanowić się nad tym, co kupić i jak kupić. A choinki pokryją się śniegiem tej nocy. Śnieg pojawi się na północno-wschodnich krańcach naszego kraju, w Suwałkach i w Białymstoku powinno sypać. W ogóle od całego zachodniego Pomorza aż po Warmię i Mazury ten śnieg powinien się pojawić. Temperatura w nocy, no tu nie będą dobre informacje dla kierowców, bo będzie przymrozek. W centrum nawet minus 3, minus 4 stopnie, podobnie na północy naszego kraju, a to może w połączeniu z deszczem i opadami śniegu powodować pewne oblodzenia. A zatem ostrożnie na drodze. Jutrzejszy poranek pochmurny i miejscami mroźny. Nawet do minus 5 stopni na Śląsku. Trójka. Program trzeci. 22 minuty i będzie godzina 17. W 1857 roku pionier polskiego kolejnictwa Jan Józef Baranowski opracował automatyczny, mechaniczny system sygnalizacji kolejowej uruchamiany przez jadące pociągi. Polscy naukowcy mają ogromny wkład w kolejnictwo, nie tylko w Polsce, ale także na świecie, ale za chwilę w niezłej historii o tym, co wydarzyło się 10 lat później, w 1868 roku w Londynie. Niezła historia. Czas na piątkowe spotkanie z historią. W studiu profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. 10 grudnia 1868 roku w Londynie uruchomiono pierwszą na świecie uliczną sygnalizację świetlną. Gdzie to było i dlaczego? W Londynie, jak pan słusznie zauważył. No ale dokładnie. Żartuję, oczywiście. Niedaleko pałacu Westminsterskiego, to było skrzyżowanie ulic Bridge Street and Great George Street. To aż taki duży ruch samochodowy tam się odbywa? No jakby tak spojrzeć od początku, pałac Westminsterski, to znaczy od początku, od XIX wieku, od czasów królowej Wiktorii, jest takim miejscem, bym powiedział, pewnego rodzaju pielgrzymek. Królowa Wiktoria, którą kochało społeczeństwo angielskie, bardzo ci ludzie, którzy darzyli królową sympatią, przebywali, żeby ją móc zobaczyć, więc ten pałac Westminsterski i bym powiedział ta turystyka pałacowa, wtedy w jakiś sposób zaczęła nabierać rozpędu. Dlatego okazało się, że w pewnym momencie rzeczywiście warto, żeby pewne rzeczy uregulować, bo tam dochodziło, z tego co pamiętam, do dużej liczby wypadków. Więc między innymi to przyczyniło się do tego, że na tym skrzyżowaniu została zamontowana ta pierwsza instalacja sygnalizacji świetlnej. A jak wyglądał proces uruchamiania sygnalizacji nie tylko tam, w ogóle na świecie? To znaczy generalnie, jeżeli chodzi o tamtą sytuację, sygnalizacja została uruchomiona, tak jak pan zauważył, 9 grudnia. Była ręcznie sterowana. To był taki semafor z lampą gazową, który wysyłał zielone i czerwone sygnały. Instalacja, co ciekawe, instalacja działała przez miesiąc, aż no niestety wybuchł gaz i tę instalację zniszczył, co oczywiście nie oznaczało, że zaprzestano dalszych, już bardziej skutecznych prób założenia nowej instalacji. Już później elektryczne, prawda? Tak, już później elektryczne i właśnie w 1914 roku pojawiała się pierwsza elektryczna sygnalizacja świetna i to chyba nie będzie zaskoczeniem dla naszych słuchaczy, jak powiem, że to oczywiście miało miejsce w Stanach Zjednoczonych. No jednak te Stany Zjednoczone są tą kolebką wielu wynalazków, między innymi i tutaj. A w Polsce? W Polsce pierwsza sygnalizacja świetna została zamontowana w roku 1926, oczywiście w Warszawie, na skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich i ulicy Marszałkowskiej. Niezła historia. A równo rok później, w 1869 roku, Amerykanin George Hull przyznał w prasie do zorganizowania oszustwa naukowego. Panie profesorze, na czym polegało to oszustwo? Polegało na tym, że Hull stworzył taką makietę prawie 3-metrowego osobnika, które zostało zakopane w ziemi. I wynajęci, rok później wynajęci robotnicy odkryli, w cudzysłowie nazwę odkryli, bo oni wiedzieli, że odkopują jakąś taką rzekome szczątki, tak, i zrobiono z tego ogromną sensację. Gigantyczną sensację, tak. Rozpoczęto badania archeologiczne. Oczywiście archeolodzy od początku zaczęli podejrzewać tutaj mistyfikację, ale nie dawano im wiary. Nie dawał im przede wszystkim wiary człowiek, którego był właścicielem tej ziemi, gdzie znaleziono te szczątki, ponieważ zwietrzył dobry interes, ponieważ pielgrzymowali do tego miejsca ciekawi tego giganta ludzie, no i zaczął pobierać z tego tytułu opłaty, więc oczywiście on najgłośniej krytykował twierdzenie, że to jest mistyfikacja. Natomiast Hull w końcu po jakimś czasie przyznał się do tego, że to był jego pomysł. On to też uczynił z pewnych pobudek, bym powiedział, i religijnych, trochę i takich obyczajowych, bo pokłócił się jednym ze swoich znajomych, który twierdził różne ciekawe rzeczy, jeżeli chodzi o początki, genezę człowieka. On stwierdził, że udowodni mu, że się myli. wymyślił tego giganta, no i w ten oto sposób okazało się, że mieliśmy do czynienia z pierwszą taką naukową mistyfikacją. Tak przeszedł do historii gigant z Cardiff. Bardzo dziękuję za spotkanie. Mierzgo to dzisiejsze przez cały ten tydzień. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Mam nadzieję, że będzie to dla państwa miły i spokojny weekend. Życzę tego wszystkim. Do poniedziałku. Do poniedziałku. Niezła historia. wieści żądają dla niego kary śmierci. Znowu poranne pociągi, ja stoję i patrzę na mundurowe dziwolągi. Czy byłeś kiedyś u nas? Na dworcu w nocy jest tak trudno i brzydko, że pękają oczy, oczy, oczy. Polska, mieszkam w Polsce, mieszkam w Polsce, mieszkam w Kult i Polska w Trójce, 11 minut i będzie godzina 17. Co by było, gdyby w Polsce pojawił się taki projekt ustawy, jaki zaproponował rząd Nowej Zelandii, który chce bardzo radykalnie walczyć z paleniem. O tym powiem w ostatniej godzinie naszego spotkania. Wcześniej telefony od państwa. Nikotyna jest legalnym narkotykiem sprzedawanym przez wszystkie państwa na świecie, więc nie ma co zakazać. Jedyna akcja jest taka, jak zwiększyć wpływ do budżetu z akcyzy. Po prostu trzeba ją opuścić. Dlaczego? Jeżeli opuścimy akcyzę, jak zrobił to rządy, nie powiem które, ale parę lat temu, chyba 15, opuściły akcyzę na papierosy i nagle zaczęły wpływać większe kasa do budżetu. Dlaczego? Szara strefa została wycięta. Opuścili akcyzę na alkohol. Co się stało? Znowu do budżetu więcej wpływało. Dlaczego? No bo znowu szara strefa. Aha, czyli zdrowie kontra pieniądze. Dwie dwójki, siedem trójek. Czekam na państwa propozycje. Co by było, gdyby ewentualnie w Polsce pojawił się taki projekt ustawy? Niektórzy zesłuchali. Czy chcieliby iść dalej? Ja bym poszedł nawet dalej. Zakaz spożywania wszystkich fast foodów. Wszystko zamknąć i to od urodzenia. Dwie dwójki i siedem trójek. Czekam na państwa telefony w tej sprawie. Wcześniej będziemy na zachodnim Pomorzu. Końcówka roku to czas wzmożonej pracy. Niektóre firmy dwoją się i troją, żeby wywiązać się z kontraktów. Niektórzy z państwa o tym wiedzą. Może być może teraz się przekonują. I co tam, że śnieg po kostki, jak trzeba trawę pokosić. Myślę, że państwo widzieli to nagranie dzisiaj w internecie. Ale teraz nie o trawie, tylko o tym, co pod nią i to dosyć głęboko. Tunel pod Świnoujściem ma powstać z opóźnieniem. Wykonawca wciąż uzupełnia przedłożone dokumenty, a miasto analizuje na razie, czy uzasadnienie jest wiarygodne. Nowy termin oddania przeprawy to, uwaga, początek 2023 roku. Sprawą zainteresowała się Joanna Maraszek. 3 miesiące to dodatkowy czas, o jaki wnioskuje wykonawca tunelu w Świnoujściu, potwierdza Lucyna Roszczyk z firmy POR. Rzeczywiście złożyliśmy wniosek o 3-miesięczne wydłużenie terminu realizacji tunelu w Świnoujściu. To jest nasze pierwsze roszczenie dotyczące terminu, więc można powiedzieć, że jak na skalę tak wielkiej inwestycji wszystko do tej pory było realizowane w terminie. Powodem wydłużenia budowy tunelu jest pandemia i związane z nią komplikacje, informuje Barbara Michalska, zastępca prezydenta Świnoujścia. Wykonawca złożył oficjalny wniosek, oczywiście powołując się na tą szczególną sytuację gospodarczą, no nie tylko w kraju, dzisiaj już w całym świecie, związaną z pandemią. Niewątpliwie pandemia wprowadziła wiele kłopotów w dostawach materiałów budowlanych, wyposażenia, również jeśli chodzi o system pracy, bo przecież były zachorowania covidowe. Wykonawca oczywiście skrupulatnie notował te zdarzenia i złożył taki wniosek. Dodaje, że wniosek wykonawcy musi przejść dokładną analizę. W związku z tym, że jest to kontrakt oparty o zamienia publiczne, to obowiązkiem, jak gdyby inżyniera kontraktu, inwestora zastępczego i naszym też jako miasta jest zweryfikowanie tych powodów. I to musimy zrobić bardzo transparentnie po to, aby nie naruszyć tak zwanych zasad uczciwej konkurencji. Czyli muszą być to zdarzenia absolutnie obiektywne, które spowodują, że zgodzimy się na to przedłużenie terminu i nie będziemy wykonawcy naliczać kar za nieterminowe wykonanie zadania, bo przecież tak naprawdę chodzi jak zawsze o pieniądze. Nowy termin oddania inwestycji do użytkowania to 15 stycznia 2023 roku. Głównym inwestorem jest miasto Świnoujście, inwestorem zastępczym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wykonawcą konsorcjum POR Gulemark. Całkowity koszt inwestycji to ponad 900 milionów złotych. Moc w słabościach się doskonali, jeszcze trochę cierpliwości i wtedy jazda będzie już bardzo przyjemna. Radio Nawigator o 17.30, wcześniej serwis w Trójce, a jeszcze wcześniej męskie granie i świt. Powiedz mi, czy czujesz to, co ja, gdy dłuży się bez końca maj? Nawet kiedy noce kradną sny, znajdę je na brzegu dnia.